الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لما تحبه وترضى، آمين يا رب العالمين. قل درس ترزو نوي عنوان أخلو أو هغا الآداب، يا الآداب وصفات الواجبة للمحتسب، هغا آداب أو صفات شدي المحتسب لفارة واجب دي دي أو دي شروط ترمنز بفرق سي فرق دا دي الشرط كلا معدوم شي ساقط شي نداغا عبادت نقبليجي شرعا عبادت قبول ندي أو حق دي نلري شغا احتسابه كي أو دا آداب شدي آداب الواجبة فديكي ككم ادب یا کم صفت په محتسب کې را نشي نو احتساب خو یې درست دی، اما د دې صفت د فقدان په وجه باندې هغه ګنهګار دی او د واجب تارک به بلل کیږي، او د دې صفت او ادب د فقدان په وجه که احتساب او امر بالمعروف نهی عن المنکر ته کم نقصان رسیږي، کم فساد مرتب کیږي، نو د هغې وزر او گناه به هم د دې محتسب په غاړه یي څوک چې دغه صفت په ځان کې نه را پیدا کوي. نو رضو وایو چې د محتسب دپاره واجب صفتونه چې باید په ځان کې را پیدا کړي په لاندې ډول دي. اول اخلاص نیت. اخلاص نیت ترونه شرط هم دی، په تیرو شروطو کې موږ بیان کړی و، یعنی که د انسان نیت خالص نه د الله په خاطر باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي، احتساب نه کوي، د هغې هغه عبادت باطل دی. او دلته په آدابو کې هم دی، په صفاتو کې هم دی. نو دلته به یې معنا دا وي که دا صفت په چا کې موجود نه وي په محتسب کې، نو د هغې هغه احتساب او امر بالمعروف نهی عن المنکر به اثر بیا نه لري، اثر به بیا نه لري، یعنی د آداب او واجباتو په فقدان سره اثر ورکیږي، اثر ورسره معدوم کیږي. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. د دې آیت نه دا معلومیږي چې څوک نیت د چا خالص وي نو هغې ته الله رب العزت توفیق ورکوي. فلهذا د یو محتسب او امر بالمعروف نهی عن المنکر کوونکي ته اخلاص نیت په دې وجه هم ضرور دی ترڅو د هغې امر بالمعروف نهی عن المنکر تأثیر وکوي او الله رب العزت ورته توفیق ورنصیب کړي، ځکه د توفیق د نیت سره تړلی. دوهم مهم صفت الرفق. رفق وایي نرمۍ ته، چې انسان رفیق وي. محتسب باید رقیق وي، نرم دلی، نرمی ولري. طبیعت کې نرمی، په معامله کې نرمی، په زړه کې نرمی، دا یو واجب صفت دی د محتسب دپاره، ځکه هر هغه محتسب او امر کوونکی او نهی کوونکی چې غلیظ القلب، غلیظ الطبیعت، سخت طبیعت والی، نو هغه د اصلاح په ځای باندې فساد راولي، خلک د هغه نه متاثره کیږي نه بلکې متنفره کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رفق د صفت په باره کې فرمایي ان الرفیق یحب الرفق فی الامر کله ویعطی ما لا یعطی علی العنف. دلته رفیق نه مراد یعنی الله رب العزت. الله رب العزت رفق خوښیي، نرمی خوښیي په ټولو کارونو کې رفق، او الله رب العزت د رفق په نتیجه کې، د رفق په سبب هغه څه ورکوي چې د سختۍ په نتیجه کې نه ورکوي. بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. رفق او نرمي په یو کار کې ناراضي، یعنی نه شریکيږي مگر دا چې الا زانه، مگر دا چې په هغه شي کې، په هغه معامله کې وزن غورځي، وزندار کوي، مؤثر کوي هغه کار. ولا ينزع من شيء، او د رفق او نرمی د یو معاملې نه، د یو کار نه نه اوچتیږي، نه لرې کیږي، الا شانه، مگر دا چې هغه بې فائدې کوي، ناقص کوي، نیمګړی کوي. په بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي کم انسان چې د رفق د صفت نه محرومه شو، رفق او نرمی په طبیعت کې نه لري، گویا هغه د ټول خیر څخه محرومه شو. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په قرآن کې، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ته دی الله په رحمت سره نرمې د دوی دپاره، یعنی د دې انسانانو دپاره، د خپل اصحابو مؤمنینو دپاره، د چاپېریال لپاره. ولو كنت فظا غليظ القلب، که چېرته ته سخت طبیعت ولوی، سخت زړه وی، لانفضوا من حولك، نو ستانه به ټول متنفر شوي وو، ټول به درنه تلي وو. نورونو، نرم طبیعت، نرمی دا یو محبوب صفت دی الله رب العزت، او دا صفت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم و. د رفق د صفت سره یو څو خبرې باید، یو څو آثار لري، هغه هم باید نوټ کړو، او بل مفهوم باندې باید پوه شو. د رفق نه مراد دا نه دی چې انسان د الله د حکم نه تیر شي. انسان باید نرم دل، نرم معاملې والی په تعامل کې، په معامله کې د خلکو سره، خو سختی په تمسک د دین او سنت سره. سنت او شریعت کې سختی د یو ذره نه هم نه تیریږي. د نرم دلی یا د نرم والی نه مراد دا نه دی لکه څنګه چې بعض خلک نرمی په دې باندې تعبیروي چې د رفق نه کار واخله، خیر دی که دا انسان یا مونځ په جمع باندې نه کوي، خیر که ګیره نه پرېږدي، او خیر دی که دا فلان نیک کار نه کوي، خیر دی معامله سختوه مه ډېره، سختي مه کوه، خیر دی که سنتو باندې عمل نه کوي. نو وروڼو، دې ته نرمي نه وایي، دا رفق نه دی. رفق نه مراد دا دی په تعامل کې رفق، خلکو ته چې دعوت ورسوي په هغې کې رفق کول، په دې معامله کې چې په کومه طریقه باندې ورسوي. ته خپل اولاد ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونو تدریس کوي، د هغې تعلیم ورته ورکوي، تربیت ورته ورکوي، په نرمۍ سره ده دعوت ورته ورکه، په وهلو ټکولو نه، په کنځلو او په بدو ردو نه. که عوامو ته دعوت ورکوي، محتسب امر بالمعروف والی، په ډنډه او په کیبل او په کوتک باندې، په خلکو باندې دینی امور طرف ته دعوت مه ورکوه، بلکې په رفق او په نرمۍ سره، په کنځلو باندې نه، په سخته خبره باندې نه، په نرمۍ سره. خو دعوت به د ټولو سیزونو ورکوي، الاهم فالاهم، فرائض، واجبات، ورپسې سنتونه او مستحبات، او بیا ورپسې نیک عرف، عرف حسنه، نیک عادات. په دې ترتیب به ټول دین ورسوي. د نرمۍ نه به مراد دا نه اخلي چې خلکو سره سختي مه کوه، دا ورته مه ښیه، دې نه بیا تنګیږي. نورونو، موږ دین، موږ راغلي دې دپاره چې خلکو ته دین ور وښیو. دا یوه خبره. دومه خبره، د رفق او د رفیق انسان څوک چې نرم، د نرمۍ د صفت لري، نو لازمه ده چې هغه انسان به، د خلکو لپاره په زړه کې درد لري، دردمند به هغه انسان، د مدعوینو دپاره به درد لري په زړه کې، د هغوی په اعراض او په نه عمل کولو باندې به خفه کیږي، پریشانه کیږي، به زړه کې به ورته غصه نه راځي، په زړه کې به ورته اور نه بلیږي، فشار به یې نه ورته اوچتیږي، بلکې ترحما و رفقا به ورباندې خفه کیږي. لکه څنګه چې انسان د بیمار انسان دپاره خفه کیږي چې څومره د هغې مرض سختیږي او علاج یې کوي او علاج تاثیر نه کوي، ورځ ته ورځ صحت خرابیږي، نو هغې دپاره انسان څومره پریشانه یي، ورته غصه کیږي نه. دا نه یي چې فشار یې ورته اوچت شي چې دومره ګولۍ دې وخوړې ولې نه جوړیږي، نه، نور هم باید غمجن شي، چې د غمجن یې زړه باید درد ورته وکوي چې ولې دا نه اصلاح کیږي، د اصلاح طرف ته ولې نه راځي. او همدا صفت نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت دی. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم طبیعت بیانوي، فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه غم او پریشانی الله بیانوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي چې دومره غم هم دی، دې خلکو لپاره دومره غم مکوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د حد نه زیات غمگین و پریشانه بو. د سفیان رحمه الله نه یو روایت دی، ډېر ښکلی خبره هغې کړې ده رحمه الله. هغه فرمایي، لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر الا من کان فیه خصال ثلاث. امر بالمعروف نهي عن المنكر با سوق نكي ترهاغ فوري ترسوف كده غدري صفاتنا نيراغلي. اول رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى شدايبا نرمي كوي فأمر بالمعروف كي ودايبا نرمي كوي فنهي عن منكر كي. عدل بما يأمر عدل بما ينهى عدل بكي فسمان شامر كي عدل بكي دسنا شيء ما نكول كي. دريم صفات دريم خصلت عالم بما يأمر عالم بما ينهى سچی منی کئی امر کئی فسبانی پاغی با هم عالمی یعنی شرعا باربانی عالم شرعی حکم بی ورط معلومی عالم بما ینها او سنچی منی کول کئی پاغی باندی با حکم شرعی باندی با عالمی چی دی حکم صدی دا خبر با انشاءالا مخ کی دی احتساب پا درم رکن یا دوم رکن کی او ایو چی دا امر بالمعروف نهی عن المنکر مأمور بیهی لدي معلوم اول دا شرط دي ورونه دي دا عيد فاراچ پوشي كي دي حكم فا شريعت كي صدي افاغي طريقه بانه ورسر بيا معامله وكي نو دا ديرا يو عظيم نصيحت دي دي سفيان رحمه الله امر بالمعروف نهي يعني منكر با يو محتسب بطرهاغ وقت پوري دا خبل كار نشرو كي دا دري صفتونه پا كي ني راغلي. ابو بكر حنبلي رحمه الله افرمائي چه فقط يأمر بالمعروف ويكون امره منكرا ويدير بداس خلقي چه امر بالمعروف بكي ودا امر بالمعروف بذات خود منكري يعني بداس طريقة بانده بكي چه دا خفل بيو منكري لكا پا كم وقت با منكري يعني دا طريقة با منكري. اذا امر بعنف وغلظة كلا چه فعنف فالسختي فالشدت فالتشدد سر ديوشي امر وكي او دي سختينا فوجبانده يوشكو اي يفضي ذلك الى العداوة والشر وتقاتل يعني دمرا سختي دي چاسر فامر بالمعروف كي كول چه دي خطرة موجودة شي دي خطرة لاحقة شي چه دي سخت معاملة فوجبانده دخمني شروع شي شر شروع شي قتال شروع شي محاربه شروع شي نو کوسو په دغه سي طریقه باندې امر بالمعروف کوي نو دغه دده د امر بالمعروف په دې طریقه باندې د بذات خود یو منکر دی باید اول دده ازاله وکړي. بیا فرمایي چې وغالب الناس اذا راى من الامر غلظه او دا غالب د انسانانو امداد طبيعت غالب د انسانانو امداد کله چې غلظه تو ګوري په یو کار کې په امر او په نهي کې لا يقبل نو هغه نه قبلي نه دغه اطاعت کوي رونو دا نو دا صفت رونو دا دا طولو محتسبینو او دا طول انبیاء و کرامو چه دا محتسبینو قدوة انبیاء و کرام دی دا طول انبیاء و کرامو بلا استثناء دا صفت دی او دا مسئله رونو دا طبیعت دا ندا دا طبیعت تا بدا محصله نحواله کو چه دا خود دا طبیعت خبره دا چا تا اللہ تعالی سخت مزاج ور کردی چا تا اللہ تعالی نرم مزاج ور کردی نو رونو دا سبا نو آیو تا سوگر دا انبیاء کرام هم بشر دی انبیاء و کرامو کم دیر دا سا انبیاء کرام دی چه یو دیو طبیعت و دیبلن نبینا سختو یو با دیبلن نرمو خو دی رفق پا مساله که طول انبیاء کرام بلا استثناء دی طول هم دا صفتو دی طول هم دا صفتو چه پا دعوت که بای رفق کولو یو مثال دو مثال اخلو دی دعوت پا مجال که دی انبیاء کرامو رونو موسی علیه السلام دی موسی علیه السلام پا طبیعت که دا خبر رازی چه موسی علیه السلام دی دین پا امورو که با جلالی که دلو او داغه قصه نه هم معلومه ده تاسو ګورئ چې بازار کې چې کم منکر ولیدلو جنگ ولیدلو ظلم ولیدلو نو د دفاع په خاطر باندې وروړاندې شو د قهر او غصه او د مظلوم نه د دفاع په خاطر باندې دومره شدید وه چې د یو سوک سړی سړی مړ کو نو یو طرف ته د هغې طبیعت دومره شدید طبیعت والا سړی و خو بل طرف ته وروڼه د دعوت په میدان کې ته ګوره ځان څومره راکنټرولوي هغه چا ته یې الله ربالعزت ورلیږي چا چې قوم طويل وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري اي خلقو اي مشرانو اي ملكانو شاو خا چه ده خلقم وزيرانو اغيطوه لیش تاسو تپتا دا چه زمان علاوه ستاسو بل إله ده سرشتنا يعني زستاسو رب يعني زستاسو إلهم دمرا سرکش انسان تا چه موسى عليه السلام کلا ورزي نو الله رب العزت ورتسه فرمائي اذهبا إلى فرعون إنه طغى اے موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام تاسو دواړه فرعون ته لاړ شئ ځکه چې هغه طغیان کړی یعنی دې نه غټ طغیان څه کېدی شي چې انسان یو بشر راپاسي او ځان ته اله ووایې خو بیا هم الله ربالعزت څه فرمایي ورته فقولا له قولا لینا چې کله ورلی نو هغې ته لین نرمه خبر وکوئ یعنی لهجه نرمه ورته وکوئ لعله یتذکر او یخشا کیدای شي چې هغه پند واخلي او ویریږي. نورونو دا د الله رب العزت حکم دی. الله رب العزت توصیه کوي، امر کوي موسی علیه السلام ته د داسې چا په باره کې چې د الله په مقابل کې ورونو هغې بغاوت کړی، د الله سره ځان شریک کړی، د الله نه د هغه صفت اخیستل غواړي، خو بیا هم الله رب العزت موسی علیه السلام د سختۍ نه منع کوي، ورته وایي چې نرمه خبره ورته وکوه. ورونو د نرمې خبرې په باره کې مخکې هم ذکر کړی، بیا یې ذکر کوو دا خبره. په دې کې دعات مغالطه یا مغالطه قصدن کوي یا په مغالطه کې واقع شوي دي. د نرمې خبرې نه مراد دا نه دی چې ته د حق نه ورته تیر شې، د حق خبره به ورته پوره نه کوې، د حق خبره به پوره ورته کوې، د کوتک سره به نه ورځې. بله خبره د رفقې دا خبره هم راځي چې کله انسان چاته دعوت ورکوي نو دا هم یو رفق دی چې انسان خطاب چې هغه ته کوي په خطاب کې به تکبر نه کوي، د عامر په شکل باندې به نه ورځي، په دې شکل باندې به چاته دعوت نه ورکوي چې زه تاته وایم چې دا کار مه کوه خو مې کوه کنه، یا ما تاته نه وویلي، یا زه تاته نه وایم، په دې شکل باندې نه، د عامر په شکل باندې به نه ورځي، بلکې د الله تقوا، د الله عذاب ور په یادوي. تاسو وګورئ چې موسی علیه السلام فرعون ته څه وایي، ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى. نو دلته موسی علیه السلام په خطاب کې فرعون ته دا خبره نه کوي، په خطاب کې دا ورته وایي چې وحی موږ ته دا شوی ده، الله دا وایي چې عذاب د هغه چا دپاره یي من کذب وتولى، خو تعبیر په غائب باندې کوي، په غائب باندې. نو په دې شکل باندې چې تحلی باید نه وي په امر کې، تهدید باید نه وي. څو سیزونه ورونو په خطاب کې د رفق نه مراد، په خطاب کې باید تهدید نه وي، په خطاب کې باید تحقیر نه وي، په خطاب کې باید صفاحت او حماقت ته منسوب کېدل نه وي. چاته به دا نه وایي چې ډېر احمق انسان یې، ډېر کم عقل انسان چې تر اوسه ته په دې نه پوهېږې، یا چاته ورشي ورته ته غټ سړی او وجود او تن ته دې ګوره، غټه ږیره دې ملا پرېږه، تر اوسه ته په دې نه پوهېږې، یا دومره سبقونه دې ویلي تر اوسه ته په دې نه پوهېږې، دا خو هغه احمق انسان هم نه کوي، حماقت طرف ته به نسبت د هغې نه کوي. او بل د فسق او د فجور، د نفاق او د کفر، د دې لفظ به پکې نه، خطاب به ورته نه کوي چاته چې دعوت ورکوي. دا ټول هغه سیزونه دي ورونو چې عمومیات عموما به یې وایې، که چېرته خطبه ورکوي، چېرته درس ورکوي، هلته به حق نه پټوي، هلته به حق نه پټوي چې بیا خلکو باندې بد تاثیر کوي، متنفره کېږي نه. ورونو کله چې حکم بیانوي، حکم به کما حقه بیانوي، لکه څنګه چې په قرآن او په سنت کې دی. مثلا چاته دا مسله بیانوي، چاته دا مسله بیانوي چې د ګیره واجب ده او ترک د واجب، علما وایي چې دا فسق دی، څوک چې ګیره خوري نو هغه په فسق کې واقع کېږي، دا به بیانوي همداسې. دا به نه وایي چې دلته ګیر کلي ناست دي نو په دې باندې بده ونه لګېږي، چې تر څو پورې دا خبره ورته ونه کوي چې د ګیره خریل دا حرام دی، په دې باندې انسان فاسق کېږي، هغه ته به حکم څه معلوم شي. خو چې چاته دعوت ورکوي چې ته د ګیره پرېږده، هغې ته به دا نه وایي چې فاسقه، په دې باندې ته فاسق یې، ځان دې فاسق جوړ کړی دی، آی ته مخاطب ته به دا نه وایي. عموما به حکم چې څنګه یې همهغسې به بیانوي. موسی علیه السلام ګوره، علی من کذب وتولى، ان العذاب علی من کذب وتولى، دا بیانوي، دا تېنه نه پټوي، خو داسې نه ورته وایي چې ان لک العذاب، دا ورته نه وایي چې ان کذبت، یا ورته په دې شکل باندې خطاب ورته نه کوي. نو حق به پوره ورته بیانوي د غائب په صیغه باندې، کله چې څوک مخاطب کړو بعینه، نو په هغې کې به تهدید نه کوو، په هغې کې به په تفسیق او تکفیر او تجهیب، په دې باندې به څوک نه متهم کوو. یو مثال د سنت نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتونو نه په سیرت کې ډېر زیات مثالونه دي. یو مثال دو مثال ذکر کوو، په اختصار سره په معنا سره حدیث به ذکر کړو. معاویه ابن حکم سلمی دا خپله قصه ذکر کوي، په ابتدا د اسلام کې چې کله مونځ فرض کیږي اول ځل، نو په مانځه کې به د سلام جواب ورکول وو، دا جایز وو. په مانځه کې به یرحمکم الله ویل، یا الحمدلله ویل، یعنی عاطس ته جواب ورکول، دا جایز وو په هغه وخت کې. خو بیا دا حکم منسوخ شو. نو دا صحابي وایي چې زه بین ان اصلي مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، من نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مونځ کولو، یو کس عطسه وکول، اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمكم الله، نو ما ورته يرحمك الله ویلي، فرماني القوم بابصارهم، نو خلقو په دې مانځه کې په سترګو کې زه پوه کړم، لکه په چا باندې چې سترګې راوباسې یا په سترګو په اشاره باندې پوه کړې چې دا چوپ شه یا دا دې څه وکول. نو ما ځان ما ورته وویلې فقلت و ثقل امیا مورانه په تاسو باندې بورې شي څه چل دی، ولې سترګې راوباسې؟ ما شأنکم څه چل دی؟ تنظرون الی فجعلوا یضربون بأیدیهم علی افخاذهم. چې دا خبره مې وکړه هغه نور خپل ورانه باندې هغې څپېړې شروع کړې چې چپ شه، ته خو نورې دې هم خبرې وکولې. اوس دا صحابي نه دی خبر چې حکم کې په دې حکم کې څه تغییر راغلی دی. فلما رأیتهم یصمتوننی لکنی سکتت. کله چې زه پوه شوم چې دا خو ما چوپ کول غواړي، چپ شوم نور. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ وکولو بأبی هو و امی زما مور پلار دی دغه نه قربان شي، یعنی دومره تینه متاثره دی. ما رأیت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بهترین معلم نه ما مخکې لیدلی و نه د دې نه وروسته و زه داسې څوک وینم. فوالله لا ضربني ولا شتمني. نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه ووهلم نه ما ته بدې ردې وویلې. نصيرت ولي فارام باند ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. اي فلان دا منز دي پد منزكه دي انسانانو خبره دا درست نه دي، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. فمنز کي خو تسبيح دي قراءت دي او تكبير دي، پد کي خبره نه کي رونو پدمره اساني سره مو تاسو کي پمنزكه کلک سوک وټخيږي يا لك حرکت پکې وکي دي شروع سره جهالت ته منسوبېدل او حماقت ته منسوبېدل. غټ سړی تر اوسه په دې مانځه نه پوهېږي، په مانځه کې څوک کې خادي خاګوري، په مانځه کې څوک ټوخیږي، په مانځه کې څوک غاړه تازه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آرامه باندې. بل حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک رضی الله عنه روایت کوي چې یو اعرابي رالو، انا عربيا بال في المسجد فقاموا الیه. یو اعرابي رالو بانډچی رالو، ابتدا د اسلام ده، د جماعت آداب لا چاته نه دی معلوم. نورالو د جماعت یو ناحیې طرف ته لاړو، اول ته جوابچي ته کېناستو بولو د پاره. نو خلک ور پاسېدل چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تظلمو، پرېږدئ ده ته تکلیف مه ورکوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منې کو پرېږدئ چې کله هغه پرېږدئ چې خپل قضای حاجت مکمل کړي. ځکه ورونه انسان چې کله قضای حاجت شروع کړي مشکل ای بیا ځان را کنټرولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرېده کله چې هغه دا کار وکولو ختم کو، ثم دعا بدلو من ماء فصب علیه. دا غنه ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډولچا یو بالټه یو بره اوخته او پاغه باندې نجاست باندې واچولې تر څو پر غذای صفا کړی. په یو بل روایت کې راځي فاسرع الناس الیه، د خلکو ور منډه کړې. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اي خلقو تاسو خو الله رب العزت ميسرين را لګلې چې د خلکو سره اسانتیا وکوي. الله د دې لپاره نه را لګلې چې تاسو د خلکو باندې سختي وکوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوبر اوخته او پاغي باندې اوبه توی کړو ځای صفا کړو. نورونو تاسو دا فکر وکوي سوچ وکوي که زموږ په مخ کې څوک په جماعت کې دومره لویه بې ادبي وکړي، نورونه به کم داعي کم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متبع وي. اخو با دی ته خو پرېږده چې دی ته یې پرېږده چې مکمل ځان مکمل حاجت مکمل کړي چې په والو باندې به یې مړ کړو. هلته ډېر خلک ورونه په دې جوماتونو کې کله بعضې خلک د حدود د جومات نه پېژني، د بوټانو سره داخل شي یو چغه یې ورباندې په یو آواز باندې یو چغه سړی نه زړه وباسي چې څه چلو شو. نو دا ورونه دا طریقه نه ده رفق په انسان باندې رفق. ځکه موږ تاسو ورونو معالجین یو، علاج کوو د خلکو. علاج په دې مقصد مدا دی چې د بیمار ټیک شي، او بیمار ورونو په رفق سره ټیکیږي او په سختۍ سره نه ټیکیږي. اوس راځو ورونو یو بل عنوان اخلو، پوښتنه سوال باید مطرح شي، هغه دا چې متى یکون رفق؟ آیا ټول عمر رفق؟ د هر چا سره رفق؟ په هر وخت کې رفق؟ نو وایو ورونو جواب دا دی چې د رفق کم دلایل موږ وویلې، د رفق کم صفت موږ بیان کړو چې دا یو واجبي صفت دی. وایو چې دا په اصل کې محتسب امر بالمعروف نهی عن منکر کوونکی باید په دې صفت باندې متصف وي. دا اصل دی. د دې نه مراد دا نه دی چې هیڅ وخت به هغه سختي نه کوي، بلکې په استثنایي حالاتو کې د ضرورت مطابق. د رفق خلاف ورزي هم جائزه ده او سختي هم جائزه ده. ځکه موږ مخکې ویلو چې ورونه زموږ کار د طبیبانو دی، د طبیب مثال دی، د داعی د محتسب. آیا تاسو ډاکټر نه ګورئ چې کله بیماری دغسې حد ته ورسیږي چې په قطع کولو د یو عضو نه پرته هغه نه جوړیږي، یا د عملیاتو نه بغیر، د کټ کولو نه بغیر، د جرح نه بغیر نه جوړیږي؟ تاسو ګورئ ډاکټر همدغه ډاکټر وي چې کله سرطان د انسان په یو ځای باندې ولګېږي، په ګوتو باندې سرطان ولګېدو نو لاس ورته د ګوتې ورته کټ کوي. نو وروڼو، دا طبیب په دغه وخت کې د دې بیمار سره دشمنی نه لري، بلکې د یو عظیم مصلحت دپاره، د دې دپاره چې د بیماری د ده نور وجود ته لاړه نه شي، چې بیا به یا تېنه مړي یا به لوی عضو د دې نه کټ کېږي. نو هغه په هغه وخت کې د طبیب دا معامله ترحم دی. نو هذا القیاس ورونو، په مجتمع کې بعضې داسې خلک شته چې هغه سختي چې هغې سره ونه کوي، نو د هغې نه هغه بیماری یا د هغې نه هغه ګناه هغه منکر نه لري کېږي، یا دا د هغې نه لري کېږي. نو د دې مثال به د هماغه بیماری چې بغیر د کټ کېدلو او بغیر د جراحت نه لري کېږي. سفیان ثوری رحمه الله نه پوښتنه وشوه چې تدرون من رفق؟ رفق څه ته وایي؟ نو هغه ورته فرمایي ان تضع الامور مواضعها. رفق دې ته وایي چې خپل امور، خپل کارونه، هر څه په خپل ځای باندې کېږدي. الشده في موضعها واللين في موضعها. شدت او سختي به په خپل ځای کوي او نرمي به په خپل ځای باندې کوي. والصيف في موضعه والصوت في موضعه. توره به په خپل ځای کې چلی، وصوت او ډنډه او دوره به په خپل ځای باندې چلی. نورونه وایي چې اصل په معامله کې د محتسب او د امر کوونکي بالمعروف نهی عن المنکر صفت بدایي چې نرمي به کوي، خو چې کله ضرورت د سختي رالو، ضرورت د سختي ورونو، ضرورت سختی نظرا الى المدعو، مدعو ته پکتو سره، ځان ته پکتو سره نه، ځان بهیرای پکې دانه چې ما ته غوسه راغلی وه، زه نور خو ما څه ورته نه ویل، خو غوسه راته راغلی وه. ته به د خپلې غصې او د فشار چار به په هغې باندې نه کموې نه، دا به ګورې کله کله د دې رفق نه مراده د کله کله د انسان غوسه آسمان ته ختلي، خو د مدعو حالت به دا وي چې هغه به رفق ته ضرورت لري، هلته به مناسب نه وي چې په هغې سختي وکوې. نو سره د دې ټول فشار نه، سره د دې ټول سختې غصې نه، په هغې باندې به ته آسانی کوې. په بعضې وخت کې ورونه، د بعضې خلکو غصه نه راځي، چا ته یې غصه نه راځي، خو هغه کس به تا ته به بالکل غصه نه راځي. نو ځان به په هسې د غصې په شکل به ځان ته جوړوې که هغه غصې ته ضرورت لري. نو دا سختي به ځان ته نه ګورې، د ځان په نسبت باندې به دا حکم نه کوي چې یاره زما فشار جګ شو، ورته فشار مې ورته پورته شو نه. مدعو ته به ګورې چې مدعو سختي غواړي او که نه، که مدعو سختي غواړي نو هغه سره به سختي کوي. ورونه، سفیان ثوری رحمه الله دا قول ډیر قیمتي قول دی. ان تضع الامور مواضعها، هر امر په خپل ځای باندې. اول به د انسان د طبیعت ته هم ګوري، دا به هم ګوري. ورونه، دا یو څیزونه قدم په قدم باندې ولیکي. اول به دا ګوري چې آیا دې مدعو ته دعوت رسېدلی که ما حقه هو او که نه، او که دا یې اول ځل دی چا ورته مخکې د دې له نه دي ویلي. دومه خبره دا ده چې دا ګناه د ده نه مکرره کېږي او که اول ځل دی. درېیمه خبره ورونه دا ده چې دا انسان سیرت څنګه سیرت لري، ګناه خو در چا نه کېږي. یو سړی ډېر بد سیرت لري، هیڅ خیر کار کوي نه، ټول عمر بد کارونه کوي. یو کس دی نور نیک سړی دی، خو دغه یوه ګناه ته نه وشوه، دا به ګوري. څلورم به دا ګوري ورونه چې دغه کار چې ده کړی، د بدی چې ده کړی، منکر چې ده کړی، د دې منکر حیثیت په اسلام کې څه دی؟ مکروه دی، حرام دی، حرام قطعی دی، کفر او ارتداد دی، شرک دی، کومه درجه لري؟ نو بیا به سختی هم ان تضع الامور مواضعها، بیا به السيف في موضعه والصوت في موضعه. نو بیا به ګوري ورته چې د ګناه څومره شوی چې څه هسې نه هغه کار دی داسې یو کار کړی چې د عرف حسنه مخالفت یې کړی. مثلا زموږ استاد په مجتمعاتو کې ټوپۍ په سرول، دا عام افغاني لباس په سر اغوستل، دا د نیکو خلکو کار دی، دا یو مستحب کار دی، سنت کار دی. کم سنت دی؟ دې ته سنت زائده وي، شمایل وایي، عادتي سنت دی. که چا وکولو بهترین کار دی، مستحب کار دی. دا یو کس دی ټوپۍ نه په سروي او ته هغې ته امر کوې، امر بالمعروف کوې چې عرف حسنه دا دی، د نیکو خلکو لباس واغونده، دا څه د فاسقانو غوندې ځان جوړ کړی. دلته به دا شی ګوري چې دلته دا کس اوس سختي غواړي، یعنی دا نور مراحل مخکې ټول شوي دي، د دې ترغیب هم ورکړ شوی، دته څو ځل ویل شوي هم دي، یا دا کس نور سیرت هم درست نه دی، ناسته پاسه د فاسقینو سره اوس ضرورت دا دی چې لږ سختي ورسره وکړم، په سخته ورته ووایم. نو دلته به سختۍ ته ګورې ورونو، سختي خو توره هم ده، کلشنکوف هم دی، د کلشنکوف ډس پې کوې، په توره یې وهې، په کیبل باندې یې وهې، که لږ سخته خبره ورته کوې. نو که چېرته د عرف حسنه مخالفت وي، ورونو هغې ته تندی تریو کول دا کافي دي، هغې ته یو سخته خبر کول دا کافي دي. په دې شي باندې به هغه وهې نه، ټکیې به یې نه. خو که یو سړی ورونو فرض مونځ نه کوي، فرض مونځ نو په دې مسله کې ورونو دلته بیا درته جایز دي چې دا په ډنډه باندې ووهې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې اجازه ورکړی چې خپل اولادونه په اوه کلنۍ باندې امر د صلات کوئ، په لس کلنۍ چې ونه کوئ فضربو وی وهئ. نو بیا به هغه ګناه ته هم ګورې، انسان ته به هم ګورې. نو اصل رفق دی، په استثنایي حالاتو کې به سختۍ ته هم راکوزیږو، خو په سختۍ کې به د مدعو حالت ته ګورو، د مدعو حالت ته به هم ګورو، او د ګناه حالت ته به هم ګورو، د مأمور به حالت ته به هم ګورو.